من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دمنك تخن أي سيو مات وخمني بنكو دجالي خاونا تولني مونتاين ndax mat mu bari luñu ci namo fasiyene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu tal safarawa ba safarawa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tangna tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ni picc lu mëna mëna naaw su rombe safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay buum tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara woow ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre bo xamne dañ ko ca tek mu di mbax gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen bëtt fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara si giim pour ñu mëna némé ko yahi ibrahima ndax japp na né lepp lu doon yaram ci mom jeexna walakinhum ba'da an hada'at an-niran nadharu fawajadu ibrahima fi jawfiha lam yamassahu su gannaaw dir bu yank gannaaw ba safar sa gëmmé ñew nañu setantal waye gis nañu ibrahima ci bir safara wa dara laluko ndeki bobu borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahima ci yermane akup mbax akup ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla lako abal sa su ko nexé mu nanguko sude paka bi dagge la bul wax ne paka bi mo la dag da nga nan paka bi la dag ci katanu yalla ndax paka munu ta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munu ta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yeb nak ci katunu yalla neke ñom fogon ne ni safara moy lor neke yalla ay lor bu ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dif sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikray lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahim seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahim nek ci safara won tabarakallahu melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallahu amna ñaari nit ñu mas di waxtaan kenn ka neko safara du lakki waye yalla ay lakki mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay yi suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jeufandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara ko yalla rocci safara wo do lakki kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illa allah soko di firi da nga nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illa allah kudul yalla kon gis nañ ni safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddu jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemeku nañu safara sa gis nañ ni ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tuddi ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u wajhuhu bil iman fansarafu anhu وتواروا عن اعين الناس خجلين نانا بن ني جاك ابراهيم خولك كانم غا لير ناني فشيرول فندول ييري يا دارا لاكوتا تبارك الله بنت وقكو موغي سي بير سفر و مل نيكو نيك سي نيغام نانا نيوم نك دانيو موجي نيبي دانيو موجي تام دي لاخات نيوم نيب روس اندك غاتي ناخ لا نيو بغون يالا سوتولوكو لولو نك مودي جاك لك يالا سي اي يوننتام اك كومو مسا يوني سي جامونو sa bu fay non joge dañuy rouss waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amona yenen yonent yi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank imam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye ciawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa iza qala ibrahim li abeehi azara attattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yalla neena yonenti bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di azara ni ko ndax dangay nango jël xerem diko def yalla yak say mbok yen dal gisnani yenen ci cyankute bu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahim won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jamu xerem ak alkandela jamu xerem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam nelen li ngeen nek du deug mu bëgg andi ñangalé mo xamné daf leen cey wone li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waji di japp goor gi di japp té japp ma baxul dañu waxtaan ci seen biir né dal naka lañuy def bu corriger goor gi té duñ ci wone ak yewadi duñ ci wone itam ak yaradiko asan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ni ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé bor gi su déné borom xel la lolou dana ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bidiwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dede djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangalin wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena sunu mam ibrahima guddi dafa jot muy gis bidiw muni bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak jotey bidiw bu sukh muni ah man dal yalla ji sukh dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al qamara badighan qala hada rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi dallin yalla ni ginaaw sigi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër nax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki salam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne falam mar ash-shamsa badighatan qala hada rabbi hada akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون من بي مو جيفه جانت بي نه فان لير جي ماتالاي غوخ ييب نينا تلا واخني هذا ربي لي دي موي سما بروم داخ هذا اكبر بي مو غن ري ت ليرام مو غن مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيستول جانت بي دوغو با جاخ تاك موني يال mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit da na ko jëfëndiko di ca bokalek yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين من اني من ابراهيم غرنني كي من وجهت وجهي جبلنا سما باسباس اك سما خولك سما لب للذي جيميكو سي بور بيغا خامني فطر السماوات مو كراي اسمان والارض اك سوف ما ديف كو نك حنيفا غير نماتو رك سي يون و جوب teku ci sirat al mustaqim tekat wama ana deet man ibrahim mi min al mushrikeen may bok ci way bokale ni man te mbok yi gis ne ni ibrahim bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciola ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab ni insha Allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكي دغلو كدي غنوا بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سنين سي كاتون يالا اك مباخم سي سين اميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي الشيخ احمد التجاني لو دي لنكو ديفال اندك سين خريط احمد صم تبارك الله ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar binduna ni digante mandum yonent yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim jinni at yu tek ñat témiri at ak juroom ben fuk ak ñet dox na ci digënté bi jinni at ak ñat témiri at ak juroom ben fuk ak ñet dox na digënté mëndu yoonent yalla nox ba ak jidduk suñu mam ibrahim fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digentem ak jidduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxe won suñu mam ibrahim tombe won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan mi wess ne mo doon serignu firawna ndax mo doon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokkon na ci bur yi nga xamne ñoo yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ñoo massa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous ni ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilas dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yobbu ko sham ku ñi wax armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñi wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasara fi tadmir urbihim bu fekente ni nak ñaan ñi nga xamne ñu doon way gëm ñi mo doon yenente yalla sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhul qarnayn mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yonent bi ne ko yas'alunaka 'anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dil qarnayn mudi alexander le grand yalla netti histoiream ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak na mu wéré aduna bi yépp yalla wax ni itam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo doon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nene suñu mam ibrahim ci waxtani wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci ben xunt wax nañ ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man malam mom man mi sa nday malam mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom ku ko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wone jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemi nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andana nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñu dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki juf mu ne ko fama li hadihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ni alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki ma bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jaam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan ma wax nañu né ibnu ishaq né na taxan ma wër la wëru yalla wa dëkk bang koy taxan pour fasiyene ko alak wax nañ ni asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaka yi joy nenañ nit ak jinne rek muy ñaari wayndi ji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu waye kaddu asaman ak souf ak montagne yek malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñu ne ko yow yalla ibrahima de mom rek moy fi sa jam ko souf dal amul kenn ku lu fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëm ki tiaxal yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbali ko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaika yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaika mi ñeuk ñew ci ibrahima modi malaika mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ni jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana mëne doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fakku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni Allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري منكو يو يال ياي كن كيتي كو ياي كن كيتي سوف في نكي كو سوف أمول كن كي سكو جيوم كي سوف دي لجامو كدول من كونات ماني ساكون ديمبل تيو يالا نما خاتل أبي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñene ab waliyu musu ko ñene bo neke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibadah la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamd wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safaraw waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safaraw modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafet lu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lokay wax dana tax nga meuna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu fitna bobu bimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëmna lu mu mën pour jëma convaincre bayam pour jëma convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfir indi ko ci lèru ngëm lool la yalla bëgg jangal sidina muhammad lool tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abīhi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubṣir wa la yughni 'anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gëm xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla defal suñu mam ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bi ngi ko jox ak hikma bi ngi ko jox lol nak lako suñu mam ibrahima bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na ya leen yirif dañoo wëra juk far la force dedet yalla sax daf ne won yonenti bi lasta alayhim bi musaytir yonewuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk na ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jëme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak ciofel ak yermane mu ne ko yow sama bayyi lima ta'budu ma la yasma lutax